I pewnie, gdybym dzisiaj trafił na ten film w którejś z telewizji, to bym nie zmienił kanału, bo to jest jeden z tych obrazów, które można po raz enty obejrzeć z przyjemnością. Blues Brothers, Everybody Needs Somebody to Love, śpiewali Jake i Elwood, no a potem już sam Jake przy mikrofonie, Gimme Some Lovin'. Kiedy słyszę tę piosenkę, ale to w tym wykonaniu, to od razu przypomina mi się inne, Spencer Davis Group i moment pewnego filmu, kiedy słychać właśnie te dźwięki. Kiedy tak sobie przypominam ten moment, to od razu kojarzy mi się z tym to następne nagranie. street I'm driving. Sometimes, somewhere, I'm arriving. Every day and every night. Zespół Yellow i The Rays. Jak być może Państwo pamiętają, spajki w bagażniku i zdążyli na czas. Listy mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Takie przychodzą na przykład. Ostatnie godziny starego roku spędzam usiłując skończyć remont sypialni przed północą. Zaczęłam wczoraj, a może po prostu nie najlepiej u mnie z planowaniem, ale podobno nie można w nowy rok wchodzić z niedokończonymi projektami. Dorzucę, że zostało mi jeszcze do końca roku 11 godzin, więc mam chyba szansę. Pozdrowienia z nudnego, ale cudownie wiosennego Midwestu. To od wybitnie wiernej słuchaczki Magdy list. No jeśli się ma jeszcze 11 godzin do nowego roku, to nawet na zakończenie takiego remontu pewnie są szanse. My mamy już zdecydowanie mniej, proszę Państwa, do tego nowego roku, bo już jest 24 po 19. Nie będę nawet się już bawił w dokładne wyliczanie, ile to jeszcze do północy. Już naprawdę niedużo czasu nam zostało. Obiecałem cudownego Stefana, że i u Marka Niedźwieckiego zaśpiewał, i u nas także się pojawi od 18 do 21. To jest właśnie ten moment. I might be sure that I'll be loving you always. Cause now I can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. Just as all that's born is new, do know what I say is true, that I'll day. Just as

To Stevie Wonder, Us z Songs in the Key of Life, 1976 rok. List przyszedł od pana Damiana z Singapuru. Jesteśmy już 2,5 godziny w nowym roku. Jak na razie nic się nie zmieniło i wygląda tak samo. We'll be right back. Another Star. Tak się kończy podwójny album Stevie'ego Wondera z 1976 roku zatytułowany Songs in the Key of Life. To, jak państwo słyszą, muzyka, która się w ogóle nie zestarzała, mimo prawie 40 już lat od momentu, kiedy pojawiła się na świecie. I jeszcze może w trzeciej godzinie naszego spotkania po 20 wrócimy właśnie na drugi dysk tego zestawu. Za 20 minut 20. Wspominałem, że pojawią się dzisiaj dawno niesłyszane duety. No ten to na pewno jest na takiej liście. Wiem, że dzisiaj czasami wystawiam Państwa cierpliwość na próbę, no ale jest Sylwester, bawimy się. When the rain begins to fall, Jermaine Jackson i Pia Zadora. Ostrzegałem, że kilka dawno niesłyszanych duetów, a jeszcze przed nami przecież ponad godzina spotkania do 21. Autopromocja. Trójkowy Top Wszechczasów cieszy się niesłabnącą popularnością. 21 raz poprosiliśmy Państwa o wskazanie najwspanialszych piosenek w historii muzyki rozrywkowej. Wyniki przedstawimy 1 stycznia od 9 do 21. Do usłyszenia mówią Marek Niedźwiecki, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. A redaktor Stelmach pojawi się tutaj za godzinę i 13 minut, czyli punktualnie o 21. I to z nim spędzą Państwo ostatnie minuty, ostatnie 180 minut 2014 starego roku. To znaczy, że jesteśmy w zakątku filmowym, bo to przecież Kenny Loggins sprzed już 30 lat. Footloose. Polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka/MO. Na niej na bieżąco, a jakże dzisiaj na bieżąco, spis nagrań z naszego spotkania za 9 minut 20. On your mind. take.